Daar hier komt nog een kleine toegift van de Weesperstraat. Ja, de smeris komt voorbij. Sorry, ik had ze gevraagd om even wat geluid te maken. Ik maak namelijk radio en ik hou van rare geluidjes. Ja, ik was ook benieuwd of het van die fiets afkwam. Ja, het kwam van die fiets. Ja, echt man, ze kunnen veel geluid maken, joh. We hebben bijvoorbeeld deze heel zacht, of niet? Nee, maar we moesten voor die meneer geluid maken. Sorry, meneer, dit is radio. Ja, ik snap het, maar hij is hard, man. Ja, hij is echt snoeihard. Nee, ik bedoel niet. Ja, dat zou ik niet zeggen, want dan moet ik hem meenemen. Nee. Mijn grenzen begrijpen. Okay. Nee, je kan gewoon gas geven, hè? Hey, maar nee. Kan dat ding echt niet zachter? Nee, dat geluidje? Ja. Nee. Hij is echt hard. Niet, joh? Deze ook niet, kijk. Hier zit het van... Die hier horen. Oh, oh joh. Die is echt hard. Oh, ja. Maar dit is een soort van, kijk, dit is... Krijg gewoon... geen pijn aan je oren aan het einde van de dag. Ik wel, hij niet. Kijk, dit is een soort dit. Ja, ik heb een ander hoor. Is dat illegaal? Ja, dat weet ik niet. Wat is dat? Het is wel geluid. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, ga ik ook niet doen. Maar let op dat jullie het, het is leuk dat het nu even voor de radio is. Alleen de mensen hiernaast en zo, die kunnen hier echt wel last van. Ja, ik deed ook alleen maar even als schijntje, weet je wel, dat het dan ook voorbij is, weet je wel. Hij forceert ons. Nee, je drukt zelf op die knop, toch? Hij forceert ons. Als wij dat... Hij is wel meer geluid om ontspannen op het terrasje te zitten en zo, als je vaak op die knop drukt. Maar als wij het niet deden, dan ging hij ons aanraken. Op plekken waar de zon niet schijnt. Nee, grapje. Hey, rustig aan, hè? Nee, grapje is niet. Fijne dag. Dankjewel. We werden geforceerd. Hey, wat zit jij die sfeer eens nou wijs te maken, joh? Godverdomme. Ja. Had ik jou echt... Oh. Hey, skip. Had ik jou echt al een keer gesproken op de radio, of niet? Ja, toen... Wat? Hé, maar je bent toch live? Wat, waar ben je? Hoeveel mensen kijken? Alleen mijn vrouw, schat. Het is gewoon alleen mijn vrouw. Zo'n vrouw kijkt. Zo'n vrouw kijkt, hebben we dit. Oh, kijk, vrouw kijkt. Ik ben niet live, hoor, nu. Oh, maar u kunt wel live gaan. Ja, ik kan wel live gaan, maar... Moet ik alles aansluiten? Nee, ik moet bij de stokje aansluiten, weet je wel. Ja. Meneer, bent u een Tartak Dini Mac? Wat? Tartak Dini Mac. Wat is dat? Dat is een soort van Zergodus. Zergodus. Dat is een soort van hees met assi en Juwen in één. Weet u wat Juwen is? Oh, hij bedoelt Joko. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je hem zo bedoelt, maar... Dat is toch een Juwen? Een joint? Hij zit een blaffer te roken. Nee, niet lachen! Geen drugs op de radio! Ja. Die snap. Kom naar Marokko, ik laat je echt zien. Echte wat? Echte Ganu, broer. Dit is geen Ganu, wat zeg. Dit is een radio, dit noem je geen Ganu, dit is een radio. Ik weet hoeveel brommers jij hebt gaan dansen. Ik begrijp helemaal niks van wat jullie zeggen. Weet je. Waarom heeft u bloed op uw tenen? Wat? Nee. Nagellak. Nagellak. Deze weet je hoe dat komt, die nagellak? U ging per ongeluk zo in de verf zo. Nee, 2 weken terug. U werd geforceerd om nagellak op te doen, anders werd hij aangeraakt. 2 weken terug ging het uit met mijn vriendinnetje. Hoe oud was ze? 2? Nee, ze is 50, 60. Oh, deze man gaat ons beroven. Hij gaat ons beroven. Niet als ik erbij sta. Wacht, ik ga heel goed. Nou wil je mijn verhaal niet horen. Nee, wel. Is niet altijd zo, gast? Ja, wel, Ryan altijd. Ja? Ryan! Hij nam gewoon in. Ja. Ja. Ja, jammer, ik had zo'n mooi verhaal voor. Ja, nou, dan moeten we wachten. Zo. Ja, ik weet niet of ik hier. Jonko is bijna op. Ja. Ik wil naar huis. Thank you. Hij heeft net... Oh nee. Maar nu weten we wat hij net heeft gedaan. Illegale zaakjes. Ja, we hebben een pistool gekocht. Hij heeft net wiet gekocht. Oh, nee, echt, echt. Meneer, echt. Echt. Ja, nee, ik ben wissel, maar mij niet uit. Deed u dat vroeger ook? Wat? Wiet kopen. Ja, natuurlijk. Echt? Ja. Van illegale Marokkanen. Ja joh, in mijn tijd... Je mag geen brommers. Ik ben een oude lul, hè. In mijn tijd kon je nog niet naar de koffieshop, hoor. Hé, hey, geen brommersnak, hè. Maar was het vroeger leuker in je leven? Was het leuker? Ik vooral. Nee, hè? Dat weet ik niet. Ja, nee, ik heb vroeger ook even lol gehad en nu ook. Ja. Heeft u vastgezeten ooit? Ja. Voor wat? Ik werd boos op een politieagent. En toen heeft u hem geslagen? Nee, ik heb hem alleen maar verbaal geweld aangedaan. En toen hebben ze me opgepakt, handen op mijn rug gebonden. Toen hebben ze met mijn spoel naar beneden in de modder gelegd. Echt? En weet je wat ik deed? Ik zeg, kijk uit, ik moet een scheet laten. En er kwam er toch een scheet, jongen. Zo, ik heb nog nooit die smeren ze zo hard achteruit zien gaan, joh. Echt. Gewoon boterham hier, tegen de boterham. Hé, maar wil je mijn verhaal nou nog horen of niet? Ja, ja, ja. Wat boterham. Dus, zet het gewoon erin op, broer. We kunnen gewoon dus twee weken terug ging het uit voor mijn vriendinnetjes. Hoe oud was ze? Maar dat vroeg je dat ook wel. Zij is 50 en ik ben 60. Laat mij bij me al. En dus zij zegt van nou, ik wil je nagels nog lakken. Dat zouden we nog doen. Wat? En toen heb ze mijn nagels gelakt. En ze weggegaan. En toen zijn we uit. Even gaan weer weg. En daarom heb ik rode nagels. En dat is pas over als het eraf gesleten is. Ja. Mooi, hè? Oké, ja, mooi. Maar wij moeten gaan. Oké. Ziekterlieve. Nou jongens, ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Nog één laatste fluitconcertje. Oh, fluitdingen. Fluitconnies. Hoe dan? Zo, nou wegwezen voordat de politie weer komt.